Ez itt a Szélsőközép Rádió, első témánk Paprika Kinga, végtelenül irritáló, végtelenül aljas és undorító támadása a Robi barátunkkal szemben. Nézzük meg, hogy miről is van szó. A magyar média is közelről figyelte az eseményeket, és a nagy megmondóknak is sikerült szokás szerint belelátniuk saját szokásos nőnökéjüket az ügybe. Puzsé Robert szerint a katalánok tehetnek róla, hogy megverették magukat, minek kell provokálni a békés spanyol államhatalmat. Becsületére legyen mondva, Puzsé legalább következetes ezekben az ügyekben. Az elmúlt hetekben a MeToo hashtag alatt ezer számra megosztott szexuális zaklatási és erőszakvallomásokból is pont ugyanaz jött le neki, hogy a csúnya, gonosz gendernácik lincselik a szegény, szerencsétlen, elnyomott fogdosókat, taperolókat, faszvillantókat és erőszakolókat. Akkor miután remélem, hogy közös az élmény Paprika Kingáról, és mindannyian érezzük, hogy itt azért kemény dolog történik. Ugyanis mi a Paprika Kinga egyik felvetése? Azt állítja, hogy Puzsér Róbert szerint a katalánok tehetnek róla, hogy összeverték őket a rendőrök. És eközben pici betűkkel kirakja a hivatkozott újságcikket, amit, hogyha az ember elolvas, így rendesen ráközelít a monitorra, akkor azt olvassa, hogy Puzsér Róbert arról ír, arról beszél, hogy az a katalán kormánynak a taktikája, hogy provokálja a spanyolokat, a spanyol államot és a spanyol rendőrséget. Tehát mit csinál Paprika Kinga? Paprika Kinga fogja a katalán kormányt és a katalán népet, és a kettőt egynek is ugyanannak tekinti. Honnét ismerős ez a működés? Honnét ismerős ez a gondolkodás? Ki az a magyar politikus, aki, amikor a magyar kormányról beszél, általában magyarokra hivatkozik? Orbán Viktor. Tehát valójában itt Paprika Kinga, a szélsőbalos, neomarxista, feminista, aktivista, az valójában Orbán Viktor kottájából játszik. Külön érdekesség, gúnyolódik a nagy megmondókon. Tehát gúnyolódik a nagy megmondó embereken. Ugye Paprika Kinga az nem nagy megmondó ember. Paprika Kinga az egy szolid, kedves értelmiségi, aki most itt van és kiosztja a nagy megmondó embereket. Az egyetlen probléma ezzel, hogy ez a nő, és komolyan én általában stílusban nem kötök bele, mert az nagyon-nagyon messze vezet. De ez a nő, ez tényleg úgy beszél, mint egy ilyen pszichopata nővér valamelyik elmeosztályon, vagy öregek otthonában, ahol a demenciás betegeket alázza. Körülbelül így az a tempója, és ezzel a tempóval gúnyolódik a nagy megmondókon. Tehát én tényleg így sokkolva éreztem magam. Robi, te? Nem a nagy megmondókkal kapcsolatos az én nagy fájdalmam. Nekem azzal kapcsolatos, hogy Gulyás Márton és Paprika Kinga kapott egy ajánlatot egy üzletembertől, hogy ő ad 20 millió forintot, hogyha szereznek még 20 millió forintot egy évre, mert ennyi kell a slime-re és a felesre. 20 és 20 millió forint, és hát ők ezt megszerezték Soros Györgytől, megkapták ezt a plusz 20 millió forintot, így már 40 millió forintjuk van egy évre, hogy ezt gyártsák, és a videó végén megjelölik a számlaszámot, és azt mondja Paprika Kinga, hogy legyetek média cézárok, támogassatok minket, és kírják a számlaszámot. Tehát a végén, tehát itt van egy évi 40 millióból készülő videósorozat, 40 millió forintról beszélek, amit két különböző ember rakott össze, egyikük Soros György. Nekem ez a fájdalmas. Ez a fájdalmas, hogy a milliárdosok még sosem voltak ennyire koldusok, és a koldusok még sosem voltak ennyire milliárdosok. És hogy ezt a tartalmat, ezt valójában így úgy adják itt elő, mint egy ilyen civil alulról jövő, ilyen friss, új mozgalmat. Holott hát valójában, hát ez, hát nem ezt hívják így. Hát nem ezt hívják így. Mit csinál Paprika Kinga és Gulyás Márton? Bárhol bármi felfor, ők annak már gyártják is az ideológiát, és már gyártják is az önigazolást. Nem is vizsgálják. Teljesen mindegy, hogy hol és mi. Bárhol bármi felfor, és ők írják. Írják hozzá a narratívát, írják hozzá a felhatalmazást. És gyártják hozzá a közgondolkodást, méghozzá EU-s pénzekből, Soros pénzekből, norvég pénzekből, meg CEU-s katedrákon. Ezt tudjuk, ezt a 30 milliót konkrétan? Hogy? Ezt a 30 milliót, ezt tudjuk konkrétan? Ah, kb. Így. Most azt mondta a informátorod. Azt mondta az informátorom, hogy annyi. Igen. Ugye a 30 az a minimum. Én egy gondolat erejéig azért visszatérnék Paprika Kingára. Szóval András, te úgy fogalmaztál, hogy szolid kedves értelmiség, nem tudom, hogy ezzel mennyire ironizáltál, én igazából ezzel a kijelentéssel vitatkoznék. Minden esetre én úgy érzem, hogy elsősorban azért beszél Puzsérról, mert szerintem ezzel egyrészt nézettséget tud generálni ennek a műsornak, másrészt pedig fogalmazzunk úgy, hogy akar egyfajta személyes leszámolást, mert Puzsérra nagyon haragszik, mint mindannyian tudjuk. És szerintem bármilyen mondva csináltok ott képes megragadni arra, hogy Puzsérba belekössön. De itt is láthatjuk, hogy teljesen kifordította azt, amit Robi ért, meg teljesen hazugság volt minden, amit mondott. Úgyhogy teljesen hiteltelen a szememben. És a saját műsorát, a saját szemét is elhitelteleníti az ilyen kijelentésekkel. Az én számomra az a fájdalmas, hogy a Paprika Kinga az nekem nem tudom, én egy évtizeden keresztül volt így az elvtársnőm. Már akkor is persze annak idején, amikor ő szerepelt a Szélső Középfiú rádió műsorban, nem egyszer és nem kétszer, többek közt, egyéb műsorokban is, közösen, de már az az igazság, hogy már annak idején is megfigyeltem önmagamon azt, amit azóta nagyon-nagyon-nagyon sok helyen, ahol a Paprika Kinga haknizik, hogy igazából azért ültetett be a Paprika Kingát a stúdióba, mert ellenállhatatlanul azonosulhatatlan. Tehát ellenállhatatlan az az élmény, hogy valaki ennyire felborzolja a kedélyeket a rossz értelemben, de hogy mondjam, így is mémesül. Tehát, hogy egyszerűen a dolog működik. Az emberek imádják fölbaszni az agyukat rajta. Imádják fölbaszni az agyukat azon, hogy úristen, úristen. És tudod... De azt gondolod, hogy tudod, a havasztális egyfajta freak show volt. Sajátos a mítúzás, meg sajátos a genderkedés attól a nőtől, aki pár éve még azzal buzdított a negyedik köztársaság nevű pártra való szavazásra, ja nem, az aláíró ívnek a kitöltésére, hogy azt mondta, hogy leveszi a táblát a csupasz keblei elől, hogyha összegyűlnek a szavazatok, vagy összegyűlnek az aláírások. Ez volt Paprika Kinga ajánlata. És most pedig megy a hashtag mítúzás, meg a genderkedés. Ez a sajátos, nem? Vagy magyarán azt mondod, azt állítod, hogy a havas is azért használja, mert egyfajta ilyen politikai freak show-t csinál a Paprika Kingából. Igen, igen, igen. Tehát, igen van egy ilyen nemtelenség így az egész Paprika Kinga szerepeltetésében. Már mi annak idején, amikor meghívtuk a Paprika Kingát akármikor, az garantálva volt, hogy 2,5-3 annyi SMS-t fogunk kapni. Tényleg? Természetesen. Természetesen. Bármikor. És ez egy ilyen állandó kísértés. És levette a táblát a mellei elől? Nem, mert nem gyűlt össze. Nem sikerült. Nem sikerült megmenteni egy pártot azzal, hogy ő megmutatja a melleit. Nem sikerült megmenteni az embereket, nem sikerült a politikát rendbe rakni, és megmutatni a melleit. Jó, szóval, hogy az én számomra az egészből esküszöm, hogy egyedül ez a legfáj. Ez az, ami igazán fáj. Ez, hogy 20-30 millió forintokat vesznek föl Soros Györgytől ennek a videónak a gyártására, és a végén kírják a számlaszámot. Ez az, amire így... Ja, és közben meg így ellopja a egyik 444-es újságírónak a Cube csatornájáról, az egyik felvételt forrás megjelölés nélkül egyszerűen csak bevágja. Így a netről. Így behúzza. Így azt, amit más legyártott. Így nem ír oda semmit, így egyáltalán. Hanem ezt így használja. Jó, az biztos, hogy hogy a csajon ez a személyeskedő gyűlölet így veled szembe, így brutális, de jó, mindegy, azért ne legyünk vele szembe se igazságtalanok. Tehát szerintem például az, hogy szereznek a Sorostól, meg más gazdag emberektől pénzt, ez nem feltétlenül baj. Az, hogy utána koldulnak, az viszont kurva nagy baj. Főleg ilyen pénzek. Úristen, 20-30 millió forint évente heti egy vagy két ilyen műsorért? Jó, hát világos, hogy ebből nagyon jól meg lehet élni, de nekem nem ez a problémám ezzel. Tehát én a korrupciót, egyébként a végtelen korruptságát ennek a világnak abban látom, hogy és nem abban, hogy a számlaszámmal próbálnak még többet, mert 30 millió sok pénz, 40 millió az még több, 50 millió meg annál több, annál jobb fizetéseket lehet adni, és hát legyünk őszinték, a Paprika Kinga teljesítménye az tényleg a legmagasabb összeget is megéri, még a hülyének is. A probléma azzal van, hogy ők arra gyűjtenek, hogy azt mondják, hogy legyetek média cézárok, és kaptok egy olyan csatornát, ami objektív, és ami szembeáll a NER-rel, szembeáll a Fidesz-szel, megharcoljuk helyettetek azt, amit ti nem tudtok, csak támogassatok bennünket. És utána, miután így ott van nála a pénz, az első adandó alkalommal így arra használja, hogy egy személyes leszámolásba kezdjen, mindenfajta objektivitás nélkül, mindenfajta újságírói korrektség nélkül veled szemben, és hát most a Puzsérra rátámadni, az szerintem kifejezetten olyan dolog, ami a NER-nek szimpatikus. Tehát a NER ilyenkor tapsol, Habony Árpád mosolyog, nagyon rendben van, igazából Gyuri bácsinak a pénze most is jó helyre ment, mint a 90-es évek elején, amikor hozzánk jött. Tehát minden minket szolgál. De egyébként nem azért, de szerintem ez korábban is jellemző volt azért Paprika Kingára, tehát nagyon sokszor az érdemi érvelés hiányát mindig úgy próbálta, vagy nagyon sokszor úgy próbálta pótolni, hogy belement ilyen személyeskedős dolgokba. Tehát, hogyha mondjuk visszaemlékszünk Robinak és Rékának a Hark Talkjára, ott azért elég sok ilyen példa volt. Jó, az a zseniális a nőbe egyébként, hogy amikor azt érzi, hogy így meg van szorítva, tehát így jön valami információ, valami vélemény vele szembe, amire hát nincsenek érvei a kezébe, akkor így azt csinálja, hogy így ránéz a vita partnerére, és azt mondja, hogy hát te nem olvastad, és akkor így mond valami könyvet, mit tudom én, szerintem így megtanult három szerzőt, meg három könyvcímet, és így minden szituációban így erre hivatkozik, és akkor így, mit tudom én, mondta a Puzsér, hogy nem olvastam, de mondja el, hogy mi volt benne. És erre az volt a válasz, hogy hát akkor olvasd el. Hát valószínűleg egyértelműen ő sem olvasta. Ő sem tud arról beszámolni, de valahol van egy nagy könyv, amiben le van írva, hogy Paprika Kingának igaza van, és Paprika Kingának nincsen más dolga, csak az irtózatos egóját, az irtózatos frusztráltságait így elhozni, ráönteni az emberekre, és amikor így valaki megkérdezi tőle, hogy de hát Kinga, hogy mégis mi ennek az alapja, és akkor azt mondja, hogy valahol van egy könyvtárnak a mélyén egy nagy könyv, amit hogyha megtalálsz, akkor teljesen világos lesz számodra, hogy amit én mondok, az mindenben 100%-ig igaz. Nem így van? A folyamatos hivatkozás egy gendertudományra, ami már megindokolta azt, hogy ez így miért van, és miért van így. De a legjobb, ebben a kategóriában a Réz Anna, aki erkölcsfilozófus. Mert neki már az a tudományos szakterülete, hogy igaza van. Ugye? Tehát, hogy ha valaki erkölcsfilozófus, tehát eleve úgy jelentkezik be, hogy erkölcsfilozófus, az annak hát ez a tudománya, ugye? Tehát, hogy így... Hogy most hogy vitatkozz egy erkölcsfilozófussal? Tehát eleve a... Vagy Jézus. Hát igen, ahhoz így legalább az erkölcs forrásának kell lenni. Hogy így az erkölcs filozófussal mondjuk így vitatkoz. Szóval hogy ezek az állítások a kemények, ezek már a posztmodernben történnek, ahol így az igazság az egy, hogy mondjam, az egy státusz, és valahogy, hogy mondjam, így építettek köré ilyen katedrákat, és tulajdonképpen most már a férfi gyűlöletnek is katedrája lett. és most már ennek, ennek az ideológiáját gyárták. Ne fussunk, fussunk előre a következő témára, mert még van, azért ennek a Paprika Kinga beköszöni videónak egy másik, mert szerintem a kevésbé aljas részével foglalkoztunk eddig. Ugye megvádolt téged azzal, hogy így neki mentél a MeToo kampánynak, mert szerinte neked semmi gondod nincsen az erőszaktevőkkel, a nem tudom én, a zaklatókkal, tehát valami olyan embertelenség. Olyan embertelenséggel vádol. Mennyire aljas csúsztatás? Tehát akkor, amikor én arról beszélek, hogy oké, hogy megfogták a Grabancánál fogva a Marton Lászlót meg a Weinsteint, oké, hogy megfogták a Grabancánál fogva a Kerót, és most már félkézzel fogják a Xavier, Varnus Xaviert is, és ez így, még hogyha ijesztő is, ahogyan széttépik, akkor is azt mondom, hogy ez így, itt nem tudok részvétet érezni. De mit gondoljak Louis C.K.-vel kapcsolatban? Akit ugyanilyen módon megkurcoltak, pedig hát nem követett el semmit. Semmit! Mit érezzek azzal a velszi miniszterrel kapcsolatban? Aki öngyilkos lett, miután kiderült, hogy egy ujjal sem ért a beosztottjaihoz. Csak mondjuk elhívta őket kávézni, vagy udvarolgatott nekik. Tehát és öngyilkos lett, és kizárták a munkáspártból, és az Anton Corbijn gyászolja, mert az egyik legközelebbi elvtársa volt. És nem úgy tűnik fel, mint egy ilyen pszichopata, nem úgy tűnik fel, mint egy ilyen keró, amelyik ilyen gátlástalanul használja a keze alá adott gyerekeket. Tehát nem úgy tűnik fel az illető. És ezek az emberek áldozatok, ártatlan áldozatok, beszélek róluk, és Paprika Kinga készít egy videót arról, hogy jaj, szegény erőszaktevők, jaj, szegény faszmutogatók, jaj, szegény pervers gyermekbaszók, jaj, most mi lesz velük? Szerintem és arról... De milyen sajátos balról hallgatni ezeket? Balról hallgatni ezt? Balról? És ott van Louis C.K. Louis C.K.-re gondol? Mert ő faszvillantó? Tehát a faszvillantás az azt jelenti, hogy Louis C.K. megkérdezi egy másik embertől, egy másik emberi lénytől, hogy figyelj, nagyon bejössz nekem, nagyon szexinek talállak. Kiverném, ha nem bánod. És a másik azt mondja, hogy de bánom, és akkor Louis azt mondja, hogy ja, bocs, és odébb somfordál. Ezt nevezzük faszvillantásnak? Hát ezt én nem hívnám így. Márpedig Louis C.K. ezt követte el. És volt egy másik eset, amikor meg az illető azt mondta, hogy igen, Louis, én is akarom verni, kérlek, és Louis kiverte. És ez a nő most hashtag MeToo-zik. És karaktermészárolják Louis C.K.-t. És amikor ő akarta, és ebben tetten érhető az egész hashtag MeToo. Akarjuk, hogy vegye elő, igen, vegye elő, és már rakjuk is ki, hogy hashtag MeToo. Valami, tehát, hogy így, ebben valami kifejeződik. Ja, és egyszer kiverte a telefonban, de erre ez nem lehet persze biztos, de hát gyanakszik a hölgy. Szerintem, ha valami kifejeződik, akkor az, hogy ezek a genderisták, feministák minden férfiben a megtestesült rosszat akarják látni. És nem érdekli valóban az őket, hogy tényleg elkövettek valamilyen bűnt vagy sem, és egyből rávágják, hogy te mekkora nagy erőszakoló vagy. Mert vagy traumatizáltak, vagy szélsőségesen empatizálnak a traumatizáltakkal. De olyan mértékben empatizálnak, ami egyébként mindig kurva jó, ha az ember empatizál a traumatizáltakkal, és azt gondolom, hogy nem lehet túlságosan empatizálni a traumatizáltakkal. De sajnos az előfordul, hogy a trauma és a traumatizáltakkal való empátia az rávetül a valóságra, és a valóságot elkezdi átírni. Ez ilyen létezik. Ilyen létezik, és itt ebben a helyzetben erről van szó. Ez a diskurzus már nem a valóságról szól, hanem a traumáról, amihez nem férnek hozzá. Igazából itt a trauma meg a sérelem közti különbséget kéne megtenni. De hát ezt senki nem teszi meg, hiszen a trauma az gyógyítható. A sérelem az meg csak megtorolható. Ezért mindenki a megtorlásban utazik, senki nem akarja a traumát meggyógyítani. kivéve ugye a terapeutát. A terapeutának azonnal meg kell szabadulni a sérelemtől, ahhoz, hogy hozzáférjen a traumához. Amikor a terapeutánál ül a páciens, és elkezdi magyarázni, hogy miért van neki igaza, és elkezdi így indokolni, meg így igazolni, akkor a terapeuta az így mindig azt mondja, hogy így ne erről beszéljünk, térjünk rá magára, mit érez, mit gondol, mit érez ezzel kapcsolatban. Tehát ez az a művelet, ez az a mozdulat, amivel a traumát elválasztja a sérelemtől. A sérelemről leválasztja. A sérelmet leválasztja a traumáról, hogy utána a traumát lehessen gyógyítani, mert a traumát meg lehet gyógyítani, de a sérelmet csak megtorolni lehet. És azt érzem, hogy ez az a mozgalom, amelyik azt hirdeti meg, hogy nem kell meggyógyítani, nem is lehet meggyógyítani, soha nem is lehetett, de meg lehet torolni, és meg kell. És erre most egy politikai mozgalom épül. Én tudod, én ezt a szélsőséges empátiát nem látom. Tehát én azt látom, hogy ugye a politikai mozgalomnak a vezetése az ilyen iszonyatosan jön. Hát 30 millió forintokat szül, meg politikai karriereket, meg kvótákat, meg ezer dolgot az, hogy ő beáll a traumatizáltak mögé. Tehát én például tudod, az egy annyira ilyen jellemző dolog, ahogy a baloldali pártok kommunikálnak az isztambuli egyezményről. Nem azt mondják, hogy írjuk alá, mert fontos lenne, hogy több menedékház legyen, több segélyvonal legyen, több ez, több az, több amaz legyen, legyenek felkészültebbek a rendőrök, a pedagógusok, nem ezt mondják. Mert ez lehetne egy racionális beszélgetésnek az alapja, és például az isztambuli egyezményt ellenzőknek egy jelentős része, például mi is tökéletesen egyetértenénk ebben, és azt mondanánk, hogy teljesen rendben van, igen, kellene több menedékház, kell olyan jogi környezet, ahol az áldozatok könnyebben tudnak, biztatva vannak arra, hogy segítséget kérjenek, csak egyetlen dolgot mondunk, hogy minden áldozat. Ne csak a nők, hanem a férfiak is, és a nők is, aki éppen áldozati státuszban van. És ők ezt az egész diskurzust kidobják. Nem kell. Nem akarják. Mert ők valójában nem menedékházakat akarnak, nem segélyvonalakat akarnak, nem kevesebb halott nőt akarnak, hanem sokkal inkább több halott nőt akarnak. Azt akarják, hogy minden héten fel tudjanak szólalni a parlamentben, és elmondani, hogy ti asszonygyilkosok vagytok, ti gonoszak vagytok, ti vagytok azok, akik elnyomjátok a nőket, megerőszakoljátok a nőket, röhögtök a megerőszakolt nőkön. És ebbe érzik, hogy iszonyatos energiák vannak, iszonyatos társadalmi energiák vannak, iszonyatos politikai energiák vannak, és nem engedik el, egyetlen másodperce sem engedik el. De azt látnod kell, hogy ezeknek a nőjogi szervezeteknek, ezeknek nem csak a férfi gyűlölet a szövete, hanem van egy ilyen nagyon nagyfokú traumatizáltság, és nagyon nagyfokú ilyen szolidaritás egymással, mint nők. Világos, én nem akarom, csak azt gondolom, hogy tudod, hogy most nézed meg a Szél Bernadettet. A Szél Bernadett fél évvel ezelőtt, vagy mondjuk két évvel ezelőtt miről beszélt döntően? Döntően beszélt arról, hogy milyen rendszer problémák vannak, korrupció, zöld dolgok. Most a Szél Bernadett minden második megnyilvánulása az isztambuli egyezménynek a követelése. Mi történt abban a két évben? Több nő hal meg abban a két évben? Történt valami nagy sok, vagy egyáltalán beszámolt erről Szél Bernadett, hogy most hirtelen ez miért vált ilyen fontossá számára? Egyetlen oknál fogva, mert ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jól átélhető, nagyon-nagyon jól verbalizálható is, és nagyon sok ember igazságérzetével találkozó program. És annyira jó így azt mondani, hogy itt nem kulturális okok vannak, itt nem az alkoholizmus, nem az ideggyengeség, nem a túl stresszelt társadalom az oka annak, hogy sok a családon belüli erőszak, hanem egyetlen dolog, hogy nincsen jó törvény. Tehát, hogy ez ugye az Egyesült Államokban már kétszer is vezetett, mind a kétszer a jobb oldal ilyen típusú kampányt. Először a 20-as években az alkoholizmussal szemben azt mondta, hogy nincs itt probléma, csak nem elég kemény a törvény. Ismerjük az eredményét, az lett az eredménye, hogy a szervezett bűnözés az megszállta az ország felét, meg a politikai pártoknak a felét. A másik ugyanilyen volt ugye a drogháború, amikor szintén ezt mondták, hogy hát itt van a drog probléma, nagyon kemény, nagyon szigorú törvények kellenek. És ennek következtében mit látunk, hogy tele vannak a börtönök olyan emberekkel, akik minimális vétségért, fűért, fűbirtoklásért adott esetben bekerülnek egy olyan rendszerbe, ami ledarálja őket. És így az elmúlt évtizedekben a baloldal mindig arról beszélt, és ez egy ilyen hihetetlenül progresszív, meg hihetetlenül humánus gondolat volt, mindig arról beszélt, hogy nem a joggal, nem az ököllel kell megoldani a társadalmi problémákat, hanem a tanulással, tehát értelemszerűen az oktatással, a szociális hálónak a növelésével, a kultúrával, ezer dologgal, de nem feltétlenül a joggal, mert a jog nem alkalmas arra. Tehát én például én azt nem látom be, hogy ha valaki ma megöli a feleségét, ma is ugyanúgy megkapja, mit tudom én, a 20 évet érte. Az isztambuli egyezmény után is meg fogja kapni. Mi változna? Semmi. Önmagában a jog nem változtat semmit. Egy hozzáálláson kellene változtatni, viszont az a hozzáállás, az, ami például akár a családon belüli erőszakhoz is vezet, az miből fakad? Abból a fajta intoleráns politikából többek között, mert lássuk be, hogy a parlament a fészke az országot átjáró gyűlöletnek, meg türelmetlenségnek. És pont például ebből a kommunikációból fakad szerintem iszonyú mennyiségű erőszak. Nem? Szerintem az a baj, hogy én még mindig nem térek napirendre ezen a koldulás meg a milliárdosok zsebében a vászkodás. Tehát, hogy ez és hogy ugyanúgy kérnek tőled, vagy akárkitől, aki nézi, mint ahogyan a Soros Györgytől. Pontosan ugyanazzal a gesztussal. A Gulyás Márton meg a Paprika Kinga. Szóval, hogy ez... Nekem ez az, ami... Szóval, hogy ezt nem értem is. És azt gondolom, hogy ezzel a hozzáállással nem is lehet... független médiát csinálni, úgy gondolom. Úgy gondolom. Tehát úgy gondolom, hogy ez csak arra jó, hogy így mindenkinek az igazságérzetével találkozó, vonzó válaszokat, azokat így megalapozza. És így valójában ez zajlik. Valójában a politikát el kell magyarázni jól átérhető módon az embereknek, úgy, ahogyan hallani szeretnék. Úgy, ahogyan ő szerintük a legjobb lenne tényleg elhinni. És ez tulajdonképpen a marxizmusnak az újratöltése. Most így ez most megint egy marxista hullám. És arról szól, hogy így a marxizmus föl lett váltva a legapróbb címletekre, még mindig értelmezhető az életedre. Tehát már abban a jólétben, ahol már teljesen egyértelműen te vagy a burzsoázia, már a globálisan kéne nézni a világot, és komolyan vennéd a marxizmust, már réges-régen neked kéne szétosztanod a javaidat, vagy neked kéne a proletariátusnak a felelősségét magadra venned. Ehhez képest még mindig proletárnak érezheted magad. Még mindig néhány százaléknyit lehet facsarni ezen a jóléti rendszeren. És ezt akarod hallani a politikától. És Gulyás Márton és Paprika Kinga pedig legyártja neked ezt az élményt. Hogy még mindig proletár vagy, hogy még mindig szegény vagy, hogy még mindig kihasználnak téged, még mindig nyomorban tartanak téged, még mindig elnyomnak téged. Még mindig te vagy az elnyomott proletár, de ez a harc lesz a végső, és most harmadszor is megharcoljuk. Itt ezen a felületen. És valójában ez a nagy ideológia, tehát ez a nagy ideológia, amit ők hirdetnek. A minden jogos, a minden jogos elve, a mindenkinek jár elve. Nem? Nem erről van szó? Akkor jöjjön most a bejátszó, és a bejátszó után jövünk vissza. És ezt az eszközt arra használták, hogy megvágják fel a nőket. Így módon kínozták a hímek asszonyaikat. A hímek a te ellenségeid! A hímek a te ellenségeid! És hogy ez a tárgy mire szolgált? Azt bizonyára el se kell magyaráznom. Sose felejtsétek el, amit most itt láttok. Ezek után, húgaim, nyilván megértitek már, miért nem bírták tovább dédanyáink, és miért kellett megalapítaniuk a nőszövetséget. Életet, ha bármi bántja, számíthatsz a nőtanácsra! Számíthatsz a nőtanácsra! Semmi baj. Elnézést kérünk. Folytassátok nyugodtan, már megyünk is. Pedig az ötlet kitűnő volt. Igen, csak balra kellett volna fordulnunk a folyosón. Én valahogy egyre kellemesebben érzem magam itt, de azért holnap is megszökünk ám. Egyébként tényleg itt a szemünk előtt valósul meg ez a gender világ. Én azon gondolkodtam a gender kapcsán, ugye, hogy így már van gender nyelvészet, van gender szociológia, gender tanszékek vannak, hogy ugye mitől gender a gender? Attól gender, hogy azt mondja, hogy a világot egyetlen nagy elmélet magyarázza azt, hogy a férfiak elnyomják a nőket. És ezt kutatják minden létező tudományterületen. Egyedül gender biológia nincsen, mert hát a biológia meg a gender nem kompatibilis. Tehát a biológia, ami hát mondjuk azért egy viszonylag exakt tudomány, az sajnos így nem igazolja a gendernek az elméleteit, de egyébként mindenre van. Gender, nyelvészetre, szociológiára, stb. Én azon gondolkodtam egyébként, hogy milyen lenne az, hogyha a homeopátia, az most ugye tiltják, de elvileg tanszéke is volt az ELTE-n. Tehát, hogy nem csak a genderrel esik meg, hogy van valamilyen áltudomány, amit aztán így felkapnak, és egyetemi tanszékek lesznek belőle. Hogy milyen lenne az, hogyha így nem csak homeopátia tanszék lenne így az orvosi egyetemen, talán már most nincs is, hanem lett volna mondjuk homeopátiás sebészet, homeopátiás szemészet, homeopátiás fogorvoslás, és így ontanák ezeket a homeopátiás szakembereket, akik egyébként így tök alkalmasak lennének elmondani arról, hogy mitől váltja meg a világunkat a homeopátia, tök alkalmasak lennének arra, hogy politikusként, meg közszereplőként demonstráljanak a végzettségükkel, meg a diplomájukkal. Egyetlen dolgot nem tudnának gyógyítani. Csak ezt az egy dolgot. És ehhez a társadalom tapsolna. És a genderrel valami nagyon-nagyon ilyen a helyzet. Volt nemzeti szocialista fizika, azt jól tudjuk, volt ária fizika, amiben ugye az ilyen gyanús hülyeségek, mint a relativitás elmélet azért nem teljesen tartoztak bele, de azért eltalálták a FAU1-esekkel meg a FAU2-esekkel Londont elég pontosan. Viszont Einstein megcsinálta az atombombát az amerikaiaknak, vagy legalábbis kiszámolta a kritikus tömeget, ami nélkül nem sikerült volna. Úgyhogy így ez azért sajátos, hogy mennyire cizellált, és mennyire finomult, és közben mennyire barbár. Ugye? Hogy így egyszerre így komolyan gondolja azt, hogy ária fizika, meg zsidó fizika. Tehát, hogy ezeket a fogalmakat. Miközben mennyire kifinomult. Hogy Werner von Braun ellövi Londont vele. És valami ilyesmit látunk itt is. Valamit, ami nagyon-nagyon kifinomult, és nagyon-nagyon cizellált, de közben valami nagyon-nagyon barbár, valami nagyon-nagyon sötét. Hát nem ugyanez volt a helyzet és a tanszékek, hát ott volt a közgazdaságtani, most a közgáz, az nem olyan régen még ideológiai suli volt, mint én 25 évvel ezelőtt még, jó, nem annyival, de mondjuk 30 évvel ezelőtt még ideológiai suli volt. Marsz Károly Tudomány Egyetem, természetesen. Tehát az akkor a közgazdaságtan volt az ideológiai suli. Most a szociológia tanszék az ideológiai suli. De hát volt a darwinista vagy genetika tanszék is már ideológiai suli. Ez már mind a három végig lett játszva, hát most jött el a harmadik. Elvileg. Egyébként annyira vicces, egy két nappal ezelőtt jelent meg a valamelyik ilyen baloldali nagyobb hírportálon, hogy a gender azért néha így bemerészkedik a biológia felségterületére, és előjöttek valami olyan elmélettel egy 10 évvel ezelőtti könyvből, mely szerint a férfiak és a nők közötti magasságkülönbség, meg fizikális különbség az arra vezethető vissza, hogy a férfi egyedek azok eleszik a nők elől, elették az évmilliók hosszú során, elették a húst, elették a zöldséget, csak a maradékot ehették, és igazából az, hogy fizikálisan a nők gyengébbek, mint a férfiak, ez egyetlen okra vezethető vissza, hogy a patriarhátusra, ugye a férfi elnyomásra, hogy a férfiak azok mindig is ilyen másodsorban tartották a nőket. És azért érdekes ugye ez a dolog, mert egyrészt, ja, és azzal jött a cikk szerzője, hogy hát is az állatvilágban sokszor nincsen így, sokszor fordítva van, sokszor a nőstény a nagyobb. És az az érdekes, hogy az emlős állatok között, az emlős állatoknál, tehát húsevőknél, növényevőknél, bárkinél, minden emlős állatnál ez nem igaz, hanem pont fordítva, minden emlős állatnál a hím a nagyobb. Illetve hát egy érdekes dolog, ugye hát a genetikának, amit a genetikáról tudunk, annak azt a tudást feszegeti, ugye, hogy van egy férfi, aki odaadja a kromoszómái felét, van egy nő, aki szegény, éheztetve van, meg minden módon kizsákmányolva, és amikor a két felet összerakjuk, akkor valahogy furcsa módon, hogyha ha nő egyet születik, akkor ott a férfi kromoszómák nem számítanak, nem adódnak hozzá, hanem csak a nőiek. Ilyen kemény, és egész egyszerűen ezek ilyen ellenállhatatlan élmények, ellenállhatatlan média élmény, hogy itt vagyok 150 centivel, 45 kilóval, tényleg nem tudok lemenni a bányába dolgozni, de hát ki tehetsz róla, te tehetsz róla, Jussikám. Mondjuk, hogyha fizikális értelemben nem is, de én úgy vettem észre, hogy gondolkodás terén, meg hozzáállás terén a nemi szerepek kezdenek megfordulni az én generációmban is, meg a nálam fiatalabbak körében is, meg az idősebbek körében is. Inkább úgy mondanám, hogy az én generációm féle vízválasztó a kettő között, ugyanis tehát az idősebb korosztálynál azt látom, hogy általában a középkorú nők egyre jobban elsajátítják maguknak ezt a genderista, feminista gondolkodást. A fiataloknál pedig inkább azt veszem észre, hogy a férfiak kezdenek elférfiatlanodni. Tehát azok a dolgok, azok a hozzáállások, meg jellemek, amiket általában egy férfivel hozunk összefüggésbe, azok egyre inkább kezdenek kiveszni a fiatal srácokból, és egyszerűen fogalmazva egyre inkább kislányos módon kezdenek el viselkedni. És nem tudom, hogy ez minek lehet a következménye. Talán a fiataloknál okolhatnám ebben a médiát. A médiának talán ebben szerepe van. A csávók kislányos módon viselkednek? Igen, hát körülbelül az ilyen 13-17 éves korúaknál, de már az én korosztályomban, tehát az ilyen 20 évesek. Szerintem nem ez fenyeget, szerintem nem ez történik. Én nem így írom le. Szerintem az történik, hogy a nők elférfiasodnak, és a férfiak, meg így az elférfiasodott nők mellől visszamenekülnek az anyjukhoz. Uh-huh. Mert az anyjuk az egy olyan függés, meg egy olyan elnyomás, meg egy olyan kiszolgálás. Tehát hogy egy olyan összefüggés, egy olyan szimbiózis, amit már ismernek, és tudnak menedzselni. Az anyjuk mellett meg ilyen virtuális világokba menekülnek vissza, ilyen, mit tudom én, ilyen társas játékoznak, vagy fantasy szerepjátékoznak, vagy ilyen virtuális, nem mit tudom én, konzoloznak. Igen, vagy akármi. Tehát, hogy így, igen, tehát, hogy vagy számítógépen játszanak, vagy az Isten tudja, hogyan elmerülnek valami virtualitásban. Lehet, hogy sorozatokat néznek, vagy filmeket. Az a lényeg, hogy kimenekülnek a világból, és a világ gazdátlan. És ezt a gazdátlanságot fejezi ki egyébként Donald Trump elnöksége is. Tehát, hogy valahogy az egész, én nem azt érzem, hogy csajosak lesznek a csávók. Én azt érzem, hogy továbbra is férfiasak maradnak, de már a négy fal között, de már nem a világban, hanem már a virtualitásban. Már szerepjátékoznak is ott férfiasak. De nem arról van szó, hogy csajosak, lesznek, uh-huh. hanem arról van szó, hogy visszavonultak, átadták a világot, kivonultak, sajnos ez a baj. De érdekes módon én ezt az elférfiasodást a nők részéről a fiatal generációban nem érzem. Tehát amit mondtam, inkább az idősebbeknél érzem ezt. De az elférfiasodás az nem azt jelenti, hogy maszkulin jegyeket veszek persze, fel. Persze, persze, hanem azt jelenti, hogy férfi szerepekben érzik jobban magukat, egyre inkább férfi szerepeket kívánnak elsajátítani, mert azt azonosítják be, mint nyertes szerepet, stb. Ezt jelenti. Jó, de szerintem itt tényleg igaza van a Dávidnak, mert itt van egy olyan, hogy egy ilyen 15-25 éves fiatal lánynak lenni iszonyatos előny mindenhol, minden szituációban. Jó, persze vannak zaklatások, füttyögések, kellemetlen szituációk, ezt ne vitassuk el, de alapvetően azért azt lássuk, hogy itt tudom én, egy 18-19 éves kis csaj, hát hogy mondjam, érzékeltessük azzal, hogy a Marton az soha nem hívta volna be a kocsiába a, mit tudom én, a 18 vagy 19 éves színészfiút. Soha nem beszélgetett volna, soha nem kedélyeskedett volna bele, mert egész egyszerűen leszarja a 18-19 éves fiút. Ma már az is nyilvánvaló, például Angliába 35 év fölött a lányok jobban keresnek. Tehát a munkavállaló nők, azok jobban keresnek, mert egész egyszerűen a munkaerőpiac is értékeli a kedvességet, a bájt, egy csomó női tulajdonságot. És aztán valamikor a 30-as évek közepén jön az a pillanat, a nők egy jelentős részénél, nem mindegyiknél, de egy jelentős részénél, amikor szembesülnek azzal, hogy elfogyasztottak X mennyiségű férfit, viszont nincsen mellettük senki, nem támogatja őket senki, már nincs az a lelkesedés se a korosztályukba, se a fölöttük levő korosztályukba feléjük, mint volt 10 évvel, mert a 40-es faszik is inkább 25 év körüli nőket szeretnének, stb. És az egész az így szép lassan áttranszformálódik egy férfi gyűlöletté, mert azt érzik, hogy egy folyamatos zuhanásban vannak. Miközben valójában az egy hihetetlen privilégizált állapot volt, amiben a 20-as éveiket töltötték. Mi férfiak soha nem éljük meg azt, hogy lemegyünk egy szórakozó helyre, és oda jönnek hozzánk, viccelődnek nekünk, meghívnak italra, bemegyünk mondjuk egy egyetemi vizsgára, elsírjuk magunkat, és a tanár megvigasztal, jöjjön vissza kollégina később. Tehát millió dologgal nem rendelkezünk, amik számára természetesek és adottak, és amikor ez a dolog kezd megszűnni, mert az idő kereke az kegyetlen, és valamikor 50 körül ez tényleg megszűnik teljesen, az erre való eszmélésre egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű magyarázat az, hogy gyűlölni kell a férfiakat. Hiszen én mindent jól csináltam, mindent tökéletesen csináltam, hagytam, hogy Béla is, meg János is elcsábítson, hogy udvaroljon nekem, és hát aztán mind a kettő elment. És így eszébe sem jut mondjuk, hogy azért ment el, mert mondjuk viszonosság alapján szerette volna azt a kapcsolatot működtetni, mert fel sem merül a viszonosság, hiszen ő egy akkora áldás a Földön. Tehát én azt gondolom, hogy a női létezésnek tényleg van egy ilyen borzasztó lejtmenete. Valamikor 25-30 körül kezdődik, és mondjuk 50-nél ér a gödör aljára. És ezt baromi nehéz feldolgozni. Na jó, mondjuk az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy gondolom tudjátok azt, hogy bizonyos genderisták meg feministák elítélnék azokat a férfiakat, akik prostihoz mennek. Erről már ti korábban beszéltetek, ugye függetlenül attól, hogy a nő hirdeti magát, hogy ez mekkora nagy képmutatás szerintem a genderisták részéről, és ez a fajta képmutatás meg furcsa hozzáállás megmutatkozik az én generációmban is, és ez valószínű, hogy a közösségi média hatása, de nagyon sokszor azt szoktam látni, hogy rengeteg csajnak a személyisége, és az amit kiposztol Facebookra, teljes mértékben ellentmondást képez egymással. Tehát tegyük fel, van egy csaj, bibliai idézeteket, meg mindenféle koálhói marhaságokat oszt meg, meg azt próbálja előadni, hogy mennyire nagy szent, de közben a profilképén teljesen kirakja a mellét, amennyire csak lehet, meg mindenét, és egyértelműen azért rakja ki, hogy rágerjedjél, de hogyha oda mersz neki valami olyasmit írni, hogy de jók a melléid, meg ilyesmi, akkor képmutatóan lehord téged a picsába, hogy merészeled, meg mit képzelsz te meg, hogy mekkora nagy paraszt vagy. Azért ez elég érdekes. Nem, hát ismerjük ezt az attitűdöt, ami a privilégiumokkal élni szeret, de a egyenlő jogokat követeli. Ami az egyenlő jogok követelése, az még teljesen oké. A privilégiumokban nem hiszek, viszont a többletjogok követelése és a privilégiumok fenntartásának az igyekezete, az így együtt már mindenképpen visszás. Tehát, hogy ez így már semmiféleképpen sem oké. Én egyébként tökre el tudom fogadni azoknak a nőknek a hozzáállását, akik azt mondják, hogy ők ugyanolyan elbírálást és ugyanolyan jogokat követelnek maguknak, mint a férfiak. Ez szerintem egy teljesen jogos attitűd, de akkor vissza kell utasítani a privilégiumokat ettől egyig. Én így gondolom. Ja, ja, világos. Nem tudom, nekem mindegy, az ilyen érdekes élményem, hogy volt egy, vagy van egy barátom, akinek volt egy barátnője iszonyatosan nagy szilikon mellekkel. És az iszonyatos nagy szilikon mellekre mindig rárakott ilyen iszonyatosan feszülős, hatalmas dekoltást engedő, ilyen nagyon-nagyon-nagyon pici, hát ilyen lehetetlenül pici toppokat. És így hallgatnom kellett a barátomtól, hogy így, jaj, szegény, így tudom én, Klárika, hogy jaj, szegény Klárika, hogy annyira el van keseredve, hogy ő nem tud egy toppot se úgy felvenni, hogy ne bámulnák meg a férfiak, és hogy ez micsoda egy ilyen borzasztó dolog, hogy őt ez mennyire frusztrálja, mennyire szenvedettől, mert úgy szereti ezeket a toppokat, olyan jó érzés benne menni, de hát, hogy így ezt így mindig megbámulják. És hogy ez milyen felháborító. Pont azért szeret benne menni, mert megbámulják, szerintem. Jó, az egész gender kurzus tartozik. Ezzel a vallomással. Tehát, hogy arról van szó, hogy mi nők elvárjuk a maximális figyelmet a nőiségünknek, és a testünknek, és a vonzerőnknek, de oda nézni tilos. Tehát, hogy itt ez a kettősség, ugye? Tehát, hogy így, ha bámulsz, ne bámuljál. Érted? De én mutogatom, hiszen ez az én jogom, ugye? Vagy hát bámulni szabad, de hát a bámulás az nem tárgyiasít, véletlenül. Tehát így nem úgy nézel rá, mint egy matematika professzorra, érted? Aki épp a katedrán áll, ugye? Hanem úgy nézel rá, mint egy darab húsra, ugye? De hát azért nézel rá úgy, mert hát éppen a kirakatban, ugye? De hogy ennek a diskurzusa, ez még csak meg sem nyílt, az erről való beszéd. Az, hogy így mindenki úgy öltözködik, ahogy neki tetszik, és ez egy jog, és ez egy ilyen 68-as jog, ami szerintem ilyen nagyon-nagyon kurva jó jog, és én szeretném ennek a szellemében leélni az egész kurva életemet, de ha meg így van, akkor szabadjon már bámulni. Ne legyen, de hogy mondjam, meg az, hogy tárgyiasít, igen, a szex az tárgyiasít, az ilyen, az egy ilyen ösztönös dolog, ami így tárgyiasít, az nem olyan megszemélyesítő dolog a szex. A nőknek nagyon, a férfiaknak meg kevésbé, de nem minden nőnek olyan. Tehát, hogy mondjam, és az, hogy az ember kihívóan felöltözik, az meg pont annak szól, hogy igen, szeretném magam tárgyasítani egy kicsit ma este. Szeretnék egy kicsit az ösztönvilágom lenni ma este, és nem az értelmem. Igen, ez erről szól. Ezek a nők tárgyasítják magukat akkor, amikor így öltöznek fel, és joguk van hozzá. De ez a diskurzus, erről miért nem beszélünk? Erről miért nincsen szó a gender tanszékek mentén? Tehát igen, ez a tárgyasítás dolog, ez a szex része. Sőt, a szexnek igazából egy nagyon-nagyon jelentős része. Ez az állatvilágba vezet. Igen. A szex ilyen. De ez nem a férfi teszi azzá. Ezt kell érteni. A férfi tárgyasítóbb módon szeret. A nő az meg megszemélyesítő szeret. Ezt is értjük. Ezt is tudjuk, hogy milyen. De a férfi szexusa ilyen. És a nők imádják ezt kiszolgálni. És imádnak ebben fürdőzni. Ez az életük. Ezért szeretnek tetszeni. Most ezt az egészet leromboljuk? Vagy mi? Ezek a jó kérdések. Igen? Abba belegondoltál, hogyha most abban a rövidke időben, amíg még nem juhok vagy disznók kordják ki az emberi bébiket, tehát még utána az emeskedik, lesz az ilyen politikailag korrekt testnetsere. Tehát, hogy ez hogyan fog működni. Mert számomra az világos, hogy így a férfi nem kezdeményezhet. Mert önmagában egy férfi, aki erősebb, nagyobb, ajánlattal bekopogtat valahova, az én sem szeretem, amikor pedig nem nagy darabok, de amikor jönnek ezek a Jehova tanúi, nem szeretem, ne kopogtassanak be, pedig még csak meg sem félemlítenek, de én még így sem szeretem. Most, hogyha ilyen nagy darab, 140 kilós kigyúrt állatok lennének a Jehova tanúi, akkor meg még annyira nem szeretném. Tehát világos, hogy a nőknek kell kezdeményezni. A nők azok, akiknek így kezdeményezni kell, és én úgy képzelem el, hogy így nézik a randi vonalat, vagy a Tindert, és ráírnak egy srácra, és így leírják azt, hogy így mit szeretnének. Hogy így mit szeretnének gondoskodásban, figyelemben, pénzben, ebben, abban, amabban, átküldik, és hogyha a férfi számára az megfelelő, és párosodna ezért cserébe, akkor aláírja, minden más esetben meg azt mondja, hogy hát sajnos nem, esetleg így lehetnek majd ilyen szakosodott ügyvédi irodák, akik így segítenek, ha nem olyan nagy a távolság, akkor segítenek azt jól megfogalmazni, meg kellően megfelelő szerződésekben önteni. Tehát a politikai korrektség kultúrája, az nyilvánvalóan elvisz bennünket egy olyan irányba, ahol az intimitás, az udvarlás, a szexualitásnak a ma ismert formája, azok megszűnnek, hanem az egész egy üzleti tranzakció lesz, és így valójában, most így a Dávidra visszautalva, szerintem a prostitúció ellen azért van ez az irtózatos düh, mert egyébként sok jogos érvük van különben, csak az egész mögött ilyen brutális düh, én annak tudom be, hogy valamilyen szinten érzik, hogy valójában ez a jövő párkapcsolati formája, csak most a prostituáltak, meg a férfiak, meg különösen az, hogy a férfiak választanak, meg a férfiak írnak rá a nőre, meg ők tesznek ajánlatot, az egész egyszerűen kiüresíti azt a természetes gender-kompatibilis formát, amiben ők élni szeretnének. Én még Robi gondolata által akartam visszautalni valamire. Emlékeztek arra, amikor Steve Martinsona széttették a Carrie Fisherrel kapcsolatos megjegyzése miatt? Annyit mondott csupán, amikor ugye Carrie Fisher elhunyt, hogy amikor elsőnek látta ezt a nőt, csak annyit vett észre, hogy nagyon-nagyon gyönyörű, de amikor megismert, rájött, hogy értelmes és okos is. És emiatt totálisan szexistának bélyegezték, hogy mi az, hogy ki lemert írni, hogy ez mennyire egy jó nő, meg ilyesmi. Az igazság, hogy ez a jó nőség piac, ez nem zárt be attól, hogy a gender kurzus zászlót bontott. Tehát ez a húspiac, ez továbbra is benépesíti az estéket, meg az éjszakákat, meg a nappalokat. Ezzel nem lehet szembe menni. Ez az igazság. Ez a húspiac, ez a szexuális forradalom túlságosan elszabadult. Kapálózhatnak. Én azt érzem, hogy persze, ha értjük, hogy ez a dolog most születik, most pattan ki éppen. Mi lesz ebből 100 év múlva? Ez beláthatatlan. Ugye tudjuk, hogy 1848-ban és Engels kibocsájtották a lista kiáltványt. 1948-ban már megtörtént a holokauszt, már megtörtént a holodomor, már megtörtént a gulág, már minden megtörtént velünk. Száz éves távlatban nézzük, akármi lehet belőle nyilvánvalóan. De most azt látom, hogy az embereknek tehát hogy mondjam, lehet a férfi gyűlölethez menekülni. De végleg eldobni a sminket, végleg eldobni a szemceruzát, végleg eldobni a púderes tégelyt, végleg eldobni a smink tükröt. Örökre! Tehát, hogy így mert erről van itt szó, nem? Erről van szó, hogy ezt végleg el kéne dobni, de ebbe beletelhet 100 év. Mert hogy így valójában ez mindig ellentmondásban lesz, ez a férfi gyűlölet, meg ez a világot férfiak és nők háborújára osztó világnézet, ez mindig is inkompatibilis lesz a sminktükkel, meg a kis sminkszettel. Ezt te is érzed? Abszolút. Fél Calvinnak is gyorsan sikerült rendet tenni a Genfben, tehát az, hogy ebben a modern világban, ahol ennyire felgyorsultak az események, hogy mennyi idő kell egy intoleráns, agresszív ideológiának, hogy szárba szökkenjen, sejtelmünk sincsen. Egy biztos, hogy például pont a tegnapi nap jelentette be az Emmanuel Macron, hogy hogy az elnökségének a legfontosabb célja a nők elleni erőszaknak a megszüntetése, az elleni harc, és ennek csomó, egyébként vannak tök normális dolgok is, amiket megkérdezett, csak nem értem, hogy miért nem mondja azt, hogy mondjuk a párkapcsolati erőszak megszüntetése, mindegy, érdektelen, persze kiszolgálja a feministákat, van egy csomó normális intézkedés, és már ott van a büntető törvénykönyvnek a szigorítása, ami a szexista megalázó megjegyzéseket is büntetné. BTK. Ez egyébként ez az elképesztő, hogy azonnal rárepülnek így a jogállamra, így a jogrendre, meg a törvényekre, és azonnal törvénymódosításokat akarnak. Ez az elképesztő. Hogy így a törvények szigorításától várják. Tehát, hogy ebben van valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sötét rendpártiság, ami most balról támad, végre elkezdtünk arra a mezőre, ami értelme a 20. század bal tengely végleg. Ja. Egyébként tudod, a genderben az az érdekes, hogy a gender az hát teljesen kompatibilis a neoliberalizmussal, tehát nem véletlen, ugye, hogy a nagy multi tech cégek... Valójában multinacionális környezetben született. Valójában ezeknek az IT cégeknek, ezeknek a tech cégeknek, ezeknek a San Francisco-i startup óriás multiknak a berkeiben született ez az ideológia. Azért ezt lássuk. Tehát, hogy ez kifejezetten egy multikompatibilis pláza ideológia. Ez egy nagyon pláza konfliktus ideológia. A 21. századra van nagyon korszerű. Arról van szó, hogy ezek a figurák ott a szilíciumvölgyben, az ilyen Elon Muskok, meg Steve Jobsok elhitték, és így elhitették a kasztjukkal, hogy az a dolguk, hogy megváltsák az emberiséget mindenféle ilyen startupokkal, meg appokkal, meg újabb és újabb fejlesztésekkel. És tényleg megváltó tudatuk van, és most gyártottak egy ideológiát, beléptek a politikai piacra, és gyártottak egy ideológiát, egy világnézetet, hogy ezzel váltsák meg az emberiséget. Van benne Marx, de nem nagyon sok. Olyan 20%, amennyi kell. Amennyi kell tényleg, hogy így rendesen megkössön. És azt érzem, hogy ez az ideológia, ez pont ezért mindvégig tőkeerős lesz. Tehát, hogy olyan mértékben csatornázza be azt a hallatlan tőkeerőt és befolyást, amit ezek a startupok, meg ezek a cégek fölhalmoztak, ők fogják uralni a 21. századot, és rajtuk keresztül ez az ideológia, ez az ő ideológiájuk. Ők ezt a genderizmust, meg ezt a politikai korrektséget gyártották le nekünk, mint ideológiát. Ez fog minket boldogítani. Ez lesz az ideológiák piacán, ami a telefonok piacán az iPhone, ami az autók piacán a Tesla. Ami a közélet piacán, vagy a közbeszéd piacán a Facebook. Szerintem meg tök más a természet, szerintem meg pont az a lényege a gendernek, hogy a gender az önmagában nem létezik, nem találkozol vele, mint politikai árucikkel. Tehát hol tudsz szavazni genderpártra? Hol tudsz szavazni arra, hogy egy olyan mozgalomra, ami azt mondja, hogy mi nők vagyunk, feministák vagyunk, elindultunk a választáson, 2-3% nő a szavazókorú népesség, 52-53% a nő, ti szavazzatok ránk, hiszen mi benneteket képviselünk nőket. Nem történik meg, soha nem történik meg. Tehát a különböző ilyen kicsi etnikumoknak, mondjuk az erdélyi magyarok, felvidéki magyarok, van saját politikai szervezetük, azt mondják, hogy mi vagyunk az erdélyi magyarok, és szavazzatok az RMDS-re, mert ez a mi pártunk. A gender az azt mondja, hogy mi vagyunk a nők, de ne szavazzatok semmilyen pártra, az nem kell, véletlenül semmi, nem megyünk ki vitatkozni mindenféle férfi állatokkal, hanem valójában így szépen lassan így beszivárognak mindenhova. Tehát szerintem az IT-szektort is elfoglalták, ugyanúgy, ahogy elfoglalták a liberális pártokat, ahogy elfoglalták a baloldali pártokat, és ahogy egyébként mennek jobbra is. Tehát, hogy például az isztambuli egyezmény, ami most a nagy, nagy konfliktus a kormányzat, meg az ellenzéki pártok között. Hát könyörgöm, az isztambuli egyezményt a magyar kormány, amikor még nem látta, hogy emögött milyen társadalmi energiák feszülnek pró meg kontra, egész egyszerűen aláírta. Aláírta, tehát most vállalta azt, hogy be fogja illeszteni Magyarország jogrendjébe. Most meg már nyilvánvaló, miután férfi jogi szervezetek, meg sokan mások is felhívták a figyelmet, hogy mit írtak alá, most így hirtelen kiderült, hogy hát, hogy azért ez nem kell, de hát akár csak a nézzük a Jobbikot, érted, Morvai Krisztina. Ő is egy elkötelezett ember például a kvóták mellett. Tehát azt gondolni, hogy... Hát a Morvai, a Morvai az nőjogi, tehát ő én amikor tudom, átment... Én tudom, de az a régi világ. De hát most is, ne viccelt, ő neki ez a szakterülete, ugye az ELTE jogi karon tanít, és ő fog, továbbra is a női bántalmazás, párkapcsolati bántalmazás, ilyesmikkel foglalkozik, ilyesmiket vizsgál. Tehát most világos, hogy nem egy veszett figurája ennek a mozgalomnak. De az is biztos, hogy nem ő lesz az, aki valaha is érvelni fog az ellen, hogy a világot, hogy is mondja, hogy magunkfajták, meg magunkfajtákra osszuk, vagy férfiakra, vagy nőkre. Hát ez a két felosztás, ez akár együtt is meg. Akár miközben valójában az az érdekes az egészben, hogy a klasszikus baloldalisággal, ami azt mondja, hogy felül vannak a tőkések, és azok ugye a tőkések, akiknek vagyonuk van, és ezek lehetnek férfiak is, nők is, és alul vannak a tömegek, akiket elnyomnak, és ezek lehetnek férfiak is, nők is. Hát ez nem egy kompatibilis világmagyarázat azzal, hogy vannak a férfiak meg a nők. Hosszú távon, meg a politikai küzdelem szempontjából, meg végképp nagyon nehezen felvállalható. Ugyanúgy a liberalizmus. A liberalizmus, ami alapvetően az emberi szabadságjogokról szól, hogy hogyan állhat be hosszú távon egy olyan ideológia mellé, ami azt mondja, hogy a jogegyenlőségben nem hiszünk. Nem hiszünk a jogegyenlőségben, nem kellenek olyan társadalmi csoportok, amiknek többletjogaik vannak. És ugyanígy, hát most a konzervatív oldalon is megjelent a gender, ami szintén valahol nevetséges, ugye, mert valójában egy keresztény konzervatív világképbe, hát nagyon-nagyon nehezen fér bele ez az ideológia, de mégis ott van, mégis a Fidesznek az értelmiségi holdudvara, az nem zavartatta magát, mert ott mégis zavartatná magát, ha Bony Árpád, bármitől is, ami nem pillanatnyi kokain, meg pillanatnyi szavazat, meg pillanatnyi lány. Tudod, hogy minek a mentén ütik át a többletjogukat? Hogy a liberális jogállamban is vannak bizonyos többletjogok, amiket például a nemzetiségiek élveznek. Tehát a nemzetiség vagy, mondjuk nem tudom, magyarországi tót vagy, akkor jogod van ahhoz, hogy szlovák nyelven tanuljál az iskolában például. Meg hogy ki legyenek írva szlovákul a helységnevek. Mert te kisebbség vagy, mondjuk. Érted? És ez egy többletjog. Tehát, hogy ehhez egy magyarnak nincsen joga, hogy szlovákul tanuljon az iskolában, ez neki nem jár. De egy szlováknak jár, mert ez egy többletjog. És ők, mint nők, egy ugyanilyen kisebbségnek kiáltják ki magukat, amilyenek mondjuk a magyarországi tótok. És ők ugyanígy többletjogokat kívánnak, kérnek maguknak, mert hát nekik nehezebb a helyzetük, ezt ki kell egyenlíteni, ugye? Pontosan ugyanígy, ugyanennek a mintájára működik. Csak jelezném. Ja. Jó, hát ja, világos, hogy vannak ilyen típusok. Ugyanez, csak tudod, kurva nagy különbség. Tehát kurva nagy különbség a kettő. Az egyik az, hogy neki ott van egy kulturális többletjoga, és azt a kulturális többletjogot azért kapja meg, mert van egy nemzetisége, ami szerintünk érték. De hát itt nem erről van szó, nem arról van szó, hogy azért, mert te nő vagy, neked elég legyen 109 pontot szerezned, ne kelljen 113-at. Egyébként Amerikában a felsőoktatásban ezek a kvóták a legkeményebben működnek. És jutalmazzák a fehéreket, jutalmazzák a feketéket, meg a latinókat a fehérekkel szemben, és jutalmazzák a fehéreket a kínaiakkal szemben, meg a koreaiakkal szemben, meg a japánokkal szemben. Nekem az lenne ezzel kapcsolatban a gondolatom, hogy mint például, ahogy a liberalizmus, úgy szerintem a feminizmus is elvesztette az eredeti jelentését. Tehát szerintem a feminizmus utoljára a 18. 19. században szólt arról, amiről kellett. De úgy érzem, hogy a mostani világban már baromira egyenlők a férfiaknak meg a nőknek a jogai, és ott, hogyha jobban belemegyünk a törvényekbe, akkor lehet látni, hogy a nők azok tulajdonképpen még sokkal több olyan dologgal rendelkeznek, amik előnyt adnak nekik. Tehát mondjuk lehet... Ne haragudj, én ebben nem értek egyet. A Svájcban 72 óta szavazhatnak a nők, hogyha jól tudom. Tehát azért ez nincsen teljesen így. Szerintem a 20-as években még így elég komoly diszkrimináció sújtotta a nőket, és az 50-es években is még volt egy csomó hely, ahol igen, elég komoly diszkrimináció, hanem ez szépen lassan a 20. század végére beállt a jogegyenlőség. És most meg már megy a harc a többletjogokért. De az az igazság, hogy ez nem volt, tehát hogy mondjam, a progresszív feminizmus második hulláma még nem volt olyan nagyon régen. Az igazság. Nem zárult le 100 évekkel ezelőtt. Tényleg. Viszont most tényleg azt érzem, hogy most már csak megpróbálnak a törvények módosítgatásával, legalábbis arra utaznak, hogy bizonyos törvényeket módosítsanak. Ezáltal próbálnak ezek a feministák egyre jobban felkapaszkodni magasabbra, anélkül, hogy valóban tennének ezért valamit is. Értetek, gondolom, hogy mire akarok ezzel kiukadni. Hát arról van szó, hogy ők már státuszokat akarnak szerezni a jövő forradalmához. A jövő forradalma az annyira komfortos lesz, mint egy applikáció. Vagy mint egy, hogy mondjam, egy ilyen IT-s cég által legyártott élmény lesz. Teljesen felhasználóbarát lesz. Ez a felhasználóbarát forradalom. Felhasználóbarát élmény. Igazából az egész nagyon átélhető lesz, és legfeljebb annyi lesz a kockázatod, hogy nem tudom, hogy újra kell indítanod a telefonodat, vagy a számítógépedet, mondjuk legfeljebb ennyi. Tehát legfeljebb ennyit kockáztatsz a forradalom. A feminizmusnak a második hulláma talán ugye a 90-es évek elején merült ki, akkor nagyon sokan el is hagyták a feminista mozgalmat, mert azt mondták, hogy a célkitűzéseink, a jogegyenlőség, az, hogy nagyjából ugyanolyan lehetőségei legyenek egy nőnek, mint egy férfinak, az megvalósult. És a harmadik hulláma a feminizmusnak, ami a genderhez kapcsolódik, jött valamikor a 90-es évek elején az ezredforduló tájékán, tehát történelmileg is úgy igaz, hogy igazából ez a többletjogok követelése, ez valójában azért egy 20-25 éves dolog. Tehát, hogy igazából a irodában szopató Bill Clinton volt az arca, volt a megszemélyesítője az első hullámának ennek, vagy hát az első igazából... A második hullámnak. Na, úgy értem, hogy a harmadik hullámnak az első hulláma. Nem arról beszéltél, hogy ott már jöttek a többletjogok? A 90-es években? Igen, de azért ezt a Clintonet szerintem nem személyesítette meg. Tehát, hogy azért a Clinton pont a... Tudod, a Clinton ügyei, korszak, a Clinton, Clinton kurzus, a Clinton... Az egész... tudod, ez a jó barátok. A jó barátok, ahol az olasz Joey, a zsidó Ross és Mónika, a valóban a furcsa freak, hippi kis csaj, a Phoebe, és ugye a valóban amerikai Rachel, és a valóban kvázi amerikai Chandler barátsága. Ez a multikulturalizmusnak volt az első ilyen prototípusa, ilyen terméke a médiában. Hogy ez jól működik, ez a jó barátok. Nyilván, hogyha magyártanák le a jó barátokat, már lenne benne fekete, lenne benne latinó, lenne benne egy meleg legalább, hogyha ma készülne. De ez a 90-es évek volt, a Clinton korszak. És ez a Clinton korszaknak, Clinton kurzusnak volt a csúcs terméke. Te arról beszélsz, hogy már ebben benne volt a többletjogok követelése? A feminizmus kvázi harmadik hulláma, erről beszélsz? Nem, a harmadik hulláma szerintem először azért az akadémiai szférában jelent meg. Tehát Tudod, régen azt mondták, hogy a jogegyenlőség, tehát hogy egy nő és egy férfi ugyanolyan jogokkal rendelkezzen, az a cél. És utána ez a harmadik hullám, ez valamikor a 90-es években tette igazán átélhetővé elsősorban az amerikai értelmiség számára az, hogy a jogegyenlőség az nem egyenlőség, és hogy így az egyenlőséget kell megcélozni. Tehát, hogy ők az egyenlőség alatt már nem jogegyenlőséget értenek, hanem azt értik, hogy a patriarchátusnak a különböző intézményeit, ilyen a nyelv, ilyen a mondjuk az, hogy sok férfi van vezető pozícióban, stb., hogy ezeket így erőszakkal le kell bontani, mert hát ezek konzerválják a nőknek az elnyomását, amit a jogegyenlőség nem teremt meg. Ez a 90-es években vált egy divatos gondolattá, és aztán a 2000-es évek elején kezd szerintem ez azért igazán beszivárogni a politikába. Tehát nézzet, egy mai Clinton széttépnének. Tehát azokkal az ügyekkel, ami, érted, most gondolj bele a Lewinsky ügy, hát mi történik? Hát nem az történik, ami Marton Lászlóval, sőt sokkal inkább, mint Marton Lászlóval, mert Marton Lászlónak nem volt a beosztottja a csaj. Viszont egy fiatal színész volt, akinek imponálta a nagy rendezőnek a közelsége. A Bill Clinton az konkrétan a saját beosztottját szopatta le. És ő volt az arca ennek. Akkor. Igen. És egyébként szerintem ott sok igazságuk is van. Tehát, hogy az is valahol tényleg elmond így a Bill Clintonról, meg erről a beosztott főnök viszonyról, hogy így leszopatja. Tudod, hogy az egésznek ez az ilyen végtelen lekezelése, meg végtelen tárgyasítása így a nőnek. És ez szerintem minden ügyben ez egy ilyen fontos motívum, meg szerintem egy csomó dologban ezen kívül igazuk van, mert egy csomó dologhoz tényleg nem férnek oda a nők, nem úgy férnek oda, csak lássuk azt, hogy a jogegyenlőségnek időt kéne adni. Tehát időt kéne adni, hogy azok a generációk, akik már most kijönnek az egyetemi padokból, akik most 20-30 évesek, ezek a lányok, ezek a nők, ezek már tök máshogy fognak viselkedni. Nem abban nőttek fel, mint a nagyszüleik, meg a dédszüleik. Viszont ők azt akarják, viszont ők most akarják. Azt mondják, hogy nincs idő, nincs mire várnunk, hanem most kell megteremteni. Tehát nem engedik meg, hogy a jogegyenlőség mondjuk egy 30-40-50 év alatt elvégezze a maga munkáját, és ott, ahol még mindig van, és egyébként tényleg szerintem azért nem sok helyen, de azért létezik diszkrimináció, hogy a szépen magától kihaljon meg felszámolja a világ. Ha nem, azt mondják, hogy egyenlőséget most, és ehhez bizony hát kemény dolgokat, kemény törvényeket kell hozni, kemény emberkísérleteket, meg kemény társadalom kísérleteket kell bevezetni. Nézzük meg a videót. Akkor, amikor Bencét felkészítette például a szerepre, akkor például az ízes erdélyi akcentus, vagy hogy kell jégkoron kapusként vetődni, vagy mit kell mondani a bankba, amikor először belép és ki akarja rabolni, vagy a takarékszövetkezetben, mik voltak ezek a tanácsok, mit jelent az, hogy tanácsadói szerep? Mi lehet ennek a szimbóluma, hogy egy ország szurkol, vagy az ország jelentős része szurkol egy takarékszövetkezet rablónak, egy akkor bűnözőnek. Miért szurkolt? Jobb volt a kommunikációs képessége? Egy jó nem képű... kommunikált akkor. Aztán megszökött a rendőrök előtt, és ezért a Pandúra hajdúknak bemutatott, vagy jobb képűbb volt, mint egy átlagos bankrabló. Miért alakult az ki, hogy szurkolt az ország egy jelentős része egy bankrablónak? Mit gondol? Akkor azt érezte például annak az erkölcsi kérdését, amit egyébként Krisztina is feszegetett, hogy itt nagyon sok ember becsületesen, tisztességesen dolgozik, építi a karrierjét. Én újságíró vagyok, ő újságíró, ő színész. Sokan tanultunk a szakmáért, és azért ne adjuk el, hogy az ön karrierje, bármit is csinál, az egy bankrablóból kiindult image. Most is azért foglalkoztatják tévés műsorban, most is azért készül film önről, most is, tehát azért írtak önről könyvet. Válaszolni csak. Az a probléma, hogy ha bármit csinálok, ugye ez az ország arról szól, hogyha valaki csinál valamit, az az ország másik felének nem tetszik. Ha én most megcsináltam volna a Dávid szobrot, akkor nyilván a művészeti oldal azt mondja, hogy az Ambrus Attila miért kell egy Dávid szoborral foglalkozzon, maradjon a börtönben, rohadjon ott meg, ahol van. Tehát az a baj, hogyha én bármit csinálok, abból bizonyos embereknek probléma lesz, mert a múltam miatt sajnos be vagyok vagyok dobozolva. Tehát kaptam egy polcot ebben a rendszerben, és innentől kezdve életem végén akármit csinálok, és az néhány újságíró ezen polemizál, ezen próbál fogást találni rajtam. Én már azt gondolom, hogy megbűnhődtem ezért a történetért, amit elkövettem, és nem tudok, akárhova megyek, mindig ezt kapom vissza, hogy bezzeg, amikor kiraboltad a bankokat. Jogos a kritika, nem azt mondom, mert ugye nyilván mindenkinek van álláspontja, én is ezt vallom, hogy szólásszabadság van, viszont nem tudok egyszerűen ebből az országban, nagyon nehéz elbújni. Nem tudok más lenni. Ez van, a múltamat nem tudom lezárni. Hát kemény pillanatok, ugye? Tényleg Robi, neked vendéged volt a rádióban, a Jazzin, a Zambrus Attila. Milyen volt a személyes benyomás, hogy ennyi kis bulvár ingyenséggel szolgáljunk a hallgatóknak? Nagyon kultúrált csábú, tényleg az. És egyáltalán nincs az az érzése az embernek, hogy ez egy bűnöző. Tehát egyetlen percig nem éreztem azt, hogy egy másik tartozna, mint én. Hanem azt éreztem, hogy ő mi vagyunk, aki rossz útra tért. Tehát a rossz útra tért mi. Mi, azt úgy értem, hogy mi, nem tudom én, magyar emberek, akik itt élünk. Tehát, hogy mi állampolgárok. Vagy valahogy így értem. Vagy polgárok, vagy nem tudom. Tehát, hogy így semmiképp sem azt éreztem, hogy itt egy bűnöző. És a 90-es éveket belengte ez a tudás a viszkis rablóról. Hogy ez nem igazi rabló. Tehát, hogy nem olyan rabló, mint ezek a mindenre elszállt bűnözők, akik erőszakoskodnak. Hanem, hogy ez egy Robin. Mert nem Robin Hood, mert ugye nem az van, hogy ellopja a gazdagoktól és kiosztja a szegényeknek, de legalább ellopja a gazdagok. Ugye? Tehát egy Robinra legalább jó. És nekünk meg az volt az élményünk, hogy ellopták tőlünk a rendszert. És jött ez a csávó, és így visszalopott belőle valamennyit. És ez egy ilyen kurva jó érzés volt, és ettől lett ilyen népi. De egyébként hűsnek szerintem nem volt alkalmas, de hogy legenda, ezt viszont nem lehet kétségbe vonni. És így igazából megmondom, nem volt senki a 90-es években, de senki a nagy megúszás évtizedében, a mindent ellopás és mindent megúszás évtizedében, aki kockázatot vállalt rajta kívül. Senki. Tele voltunk bűnözőkkel, mindenki bűnözött, de senki nem vállalta a kockázatot, egyedül az Ambrus. És aztán meg a sors úgy hozta, hogy nem csak a kockázat az, amit így kivett, nem csak a kockázatot vállalta, de végül hát a következményeket is el kellett, hogy vállalja. És ő elvállalta, és le is töltötte. Az egyetlen. Megint csak mennyi az egyetlen. Kaszi? 13 évet. Egyébként nekem teljesen ugyanez volt a benyomásom Ambrus Attilával kapcsolatosan, hogy egy borzasztóan öntudatos, önkritikus ember, aki nagyon éles látó is egyben, és nem próbálja konkrétan azt állítani magáról, hogy ő mekkora egy baromi nagy hős, mert mennyi mindent rabolt, nem próbálja sztárolni magát. Az más kérdés, hogy Trutko mindenféle hülyeséget akar beleprojektálni. De abban a világban, ahol mindenkedik, és mindenki a mindent kínálja, anélkül, hogy bármit vállalna és bármit tenne, mindenki a virtualitásban hempereg, gátlástalanul fürdőzik, abban a világban ez a csávú ez ténylegesen oda tett. Tehát ténylegesen oda tette önmagát, annak minden következményével valaminek, amit megcsinál. És így, hogy mondjam, valódi volt, valóságos, minden, amit csinált, valóságos volt egy olyan világban, ahol minden a háttérben zajlott, és semmit nem tudtunk nyomon követni, és semminek semmi következménye nem volt, és semmihez nem tartozott egyetlen kurva arc se, meg egyetlen kurva bilincs se, meg egyetlen kurva vezetőszár se. És ennek az Ambrus Attilának ennek neve lett, arca lett, vezetőszárja lett. Miért? Azért, amit mindenki megcsinált a 90-es években, de ő ilyen, hogy mondjam, külsősként csinálta. És ezért leszámoltak vele. Ebben azt éreztük, hogy a Jobbik felünk nem tűrte ezt. Föllázott, és aztán bekasznizták, de volt egy dicsőséges pillanat. Sőt, nem egy, hanem hat. Én tulajdonképpen azt érzem, hogy az emberek elsősorban azért tudtak vele azonosulni, mert valahogy egyfajta elégtételt tudtak szerezni amiatt, amit a kommunista időkben átéltek, mert ugye a rendszerváltást követően kezdett el ugye Ambrus Attila rabolni, tehát 1993-tól kezdődően. Szerintem ez lehet az egyik fő oka. Szerintem különleges figura, tök különleges figura. Ugyanolyan különleges figura, mint az Eduardo Rózsa Flores. Az Eduardo Rózsa Flores-re se tudom azt mondani egyértelműen, hogy egy hős. De hogy legenda, az ugyanolyan egyértelmű, mint az Ambrussal kapcsolatban. Ő az a magyar szabadságharcos, aki ugye kiment, talán Ekvádorban? Hát ő Horvátországban, délszláv háború. Harcolt. Aztán végül Bolíviában esett el. Titokzatos körülmények között, de reméljük, hogy egy nap majd megtudjuk, hogy milyen körülmények között is, hogy kik felelősek igazából a haláláért. Talán még magyar nevek is felmerülnek. De igazi világforradalmár volt. És harcolt a olyanok, amik a 19. században voltak, tudod, mint a Bemapó, meg ezek, akik így jártak országról országra, és így harcoltak a szabadságért, meg az eszményeikért. Érdekes figura, az biztos. Nem tudom, és a Trütkó kirohanása, az mennyire volt megalapozott? Most mit várhatunk el Vuhi Trütkótól? Mi más, mint hogy a nyugdíjas igazából ez a munkásőr erkölcs igazából. Azt érzem. Az tolult itt ki az arcán. Azt érzem, hogy ez a rendes ember, a becsületes ember, meg a becstelen ember megkülönböztetése, mégpedig nyilván nem erkölcsi vagy nem etikai alapon, hanem kifejezetten a törvény betűje szerint. A törvény betűje szerint. Tehát, hogy a törvény betűjét össze a Szent Szellemnek, vagy a lelkiismeretnek a parancsával. Tévesszük össze szándékosan és módszeresen. Direkt. Mert az az igazság, hogy Ambrus Attiláról én emberileg nem tudok beszélni, mert nem ismerem őt annyira jól emberileg. Csak egy benyomásom volt róla tegnap, amikor beszéltem vele a rádióban. De én mint Ambrus Attiláról, mint kulturális jelenségről, viszont meg tudok beszélni, és mint kulturális jelenség az Ambrus Attila az nem arról szól, hogy egy bűnözőt, a média sztárról. Nem erről van szó, hogy egy bűnöző sztárról a média. Nagyon sok bűnöző sztárról a média sajnos. És az Ambrus Attila, mint bűnöző sztárolása a leghátul van a sorban. Vagy hát nagyon hátul van a sorban. Úristen, mennyi bűnözőt sztárol a média? Olyan bűnözőket, akik sosem vállalták sem a kockázatot, sem a következményeit a bűncselekményüknek. Ja, egyébként szerintem az a furi helyzet, hogy alapvetően a Trütkónak teljesen igaza van. Tehát, hogy maga a felvetése, az teljesen jogos. Csak tényleg az van, hogy ha van személy, akinél ez megkérdőjeleződik ennek a felvetésnek a jogossága, az Ambrus Attila. És így van előtte tényleg a 99%, ahol így teljesen normális, meg jogos lenne a felvetés, és így tényleg nem is érti az ember, hogy hogyan tud valaki ennyire ilyen léptéket veszíteni. Tehát, hogy nekem nagyon fura volt nézni, hogy így ennyire ilyen személyessé tette. Pedig a Trütkó is tudod, ez egy ilyen főcímkés. És mégis ez egy ilyen nagyon-nagyon személyes indulat volt a mögött szerintem, hogy így ennyire belemászott az arcába. De ezt nem először láttuk a Trütkó. Hát láttuk ugyanezt a Berkivel szemben. Ugyanez volt az arcán. Ugyanez volt a Trütkó arcán, amikor a Berkivel hisztizett, mint most, amikor ő ezt újra meg újra megrendezte. Ő újra meg újra eljátsza a médiában ezt az értelmiségért aggódó újságírót, aki hát már ezt már nem ért, nem is érti, nem tudom én, azután, hogy 15 évig vezette az Akták című tévéműsort, vagy melyik Napló című tévéműsort, ezután ő nem is érti már, hogy ez a bulvár, ez jut. Most már meddig jut? Ő, aki a sapka mögül a pokoli történetekről tudósított. Mondjuk szerintem az is elég gusztustalan, hogy Trutko az Ambrus Attilát vádolja meg azzal, hogy személyeskedik, miközben egyértelműen Trutko személyeskedett, de próbálja úgy előadni, mintha ő nem személyeskedett volna, csak igazságot szolgáltatott volna a népnek. Ezt azért gondolom ti is észrevettétek. Igen, igen, meg tényleg az a morális érdekesség, ugye, hogy egyrészt igaza van a Zsuzsikónak, hogy egy bűnöző ne húzzon utólag hasznot a bűncselekményéből, a médiában, ne tudjon ezzel csajozni, és ez valahol ilyen normális dolog, ne keressen ebből nagy pénzt. Viszont tényleg pont a Zsuzsikó, aki más se csinál, mint más emberek nyomorából pénz járt. Most világos, hogy nem ő az elkövető, vagy legalábbis annak a bűncselekménynek nem ő az elkövetője, de nem arról van szó, hogy ő a lakmározást az áldozat teteméből eltiltja annak, aki leölte az áldozatot, de minden más keselyűnek megengedi, magát is beleértve. Az igazság, hogy nem tett, valóban nem szolgáltatott nekünk igazságot a viszkis rabló, de szerzett nekünk egy kicsi elégtételt. És akkor ez volt a legtöbb, amit kaptunk. Ez az igazság. És hogyha Vujit Rütkó itt élt volna velünk és köztünk a 90-es években, akkor tudná, hogy ez mit jelent. Úgy tűnik, hogy ő ezt nem tudja. Úgy tűnik, hogy az ő szemében a viszkis rabló az egy ilyen rabló. Világos, hogy egy ilyen helyzetben kikkel, akivel azonosul érzelmileg. A mi szemünkben, meg a 90-es évek széltében hosszában bankok voltak a rablók. És a viszkis volt az, aki igazságot tett. Nem igazságot, bocs, elégtételt adott nekünk. Egy picit. Valóban nem tett igazságot, ez nem volna igaz. De hát, hogy mondjam, senkitől nem kaptunk, nem hogy többet, ennyit sem akkor.